วิวรณ์บทที่13และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมี10เขาและ7หัวและมีมงกุฎ10อันอยู่บนเขาเหล่านั้นของมันและมีชื่อต่างๆที่มินประมาทพระเจ้าจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมันสัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นเหมือนเสือดาวตีนของมันเหมือนอย่างตีนหมีและปากของมันเหมือนอย่างปากสิงห์และพญานาคให้ฤทธิ์เดชบัลลังก์และสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่ของมันแก่สัตว์ร้ายนั้นหัวหนึ่งของมันเหมือนอย่างถูกฟันปางตายแต่บาดแผลชะกันนั้นได้รับการรักษาให้หายแล้วคนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจเขาทั้งหลายบูชาพญานาคเพราะมันให้สิทธิอำนาจแก่สัตว์ร้ายพวกเขาบูชาสัตว์ร้ายนั้นกล่าวว่า ใครจะเหมือนสัตว์ร้ายนี้และใครจะสามารถต่อสู้กับมันได ้พระเจ้าทรงอนุญาตให้สัตว์ร้ายนั้นใช้ปากพูดจาใหญ่โตและหมิ่นประมาทพระเจ้าและทรงอนุญาตให้มันใช้สิทธิอำนาจทำการ42เดือนมันเปิดปากของมันพูดมินประมาทพระเจ้าพูดมินประมาทต่อพระนามของพระองค์ต่อสถานที่สถิตของพระองค์และต่อพวกที่อยู่ในสวรรค์และทรงอนุญาตให้มันทำสงครามกับบรรดาธรรมิกชนและชนะพวกเขาและประทานให้มันมีสิทธิอำนาจเหนือทุกเผ่าทุกชนชาติทุกภาษาและทุกประชาชาติและคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้นคือคนที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโปดกผู้ถูกปลงพระชนตั้งแต่แรกสร้างโลก ใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิด คนใดที่กำหนดไว้ให้เป็นเฉลยคนนั้นก็จะไปเป็นเฉลยคนใดที่กำหนดไว้ให้ถูกฆ่าด้วยดาบคนนั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบนี่แหละคือความทรหดอดทนและความเชื่อที่ธรรมิกชนทั้งหลายจะต้องมี แล้วข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมันมีสองเขาเหมือนลูกแกะและพูดเหมือนอย่างพญานาคมันใช้สิทธิอำนาจทั้งหมดของสัตว์ร้ายตัวแรกต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวนั้นมันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลชะกันซึ่งได้รับการรักษาแล้วมันทำหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นทำให้ไฟตกจากฟ้าลงมายังแผ่นดินโลกต่อหน้าคนทั้งหลายมันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกด้วยหมายสำคัญต่างๆที่ทรงอนุญาตให้มันทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวแรกนั้นและมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลจากดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นและทรงอนุญาตให้มันสามารถให้ลมหายใจแก่รูปของสัตว์ร้ายเพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้และทำให้พวกที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายและมันยังบังคับทุกคนทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตคนมั่งมีและคนยากจนเสรีชนและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของพวกเขาเพื่อไม่ให้ใครสามารถซื้อหรือขายได้ถ้าหากไม่มีเครื่องหมายที่เป็นชื่อของสัตว์ร้ายหรือเป็นตัวเลขของชื่อมันในเรื่องนี้ต้องใช้สติปัญญาให้ดีถ้าใครมีความเข้าใจก็จงคิดคำนวณเลขของสัตว์ร้ายตัวนั้นเพราะว่าเป็นเลขของคนผู้หนึ่ง เลขของมันคือ666